Epilog. Pozorovatel se zaklonil v křesle, stáhl si helmu a povzdechl si. Vypadal unaveně, vyčerpaně a dokonce i trochu předčasně zestárle a věděl to. Stále ještě jste znepokojen, poznamenal počítač. Nechápu, co vás tak vyvedlo z míry. Bylo to báječné vítězství a pro nás možná dokonce klíčové. Od nynějška budeme mít vlastního špeha přímo mezi čtyřmi vládci. Muž nespěchal s odpovědí. Počítač mu lezl na nervy a to byla další věc, kterou si nedokázal zcela vysvětlit. Počítače byly agentům šité na míru a on se ve všech dosavadních případech se strojem vždy do jisté míry stotožňoval. Byli jako dva ptáci stejného peří. Chladní, bezcitní a logičtí tvořili dokonalý analytický pracovní tým. Přemýšlel o tom, jestli mu leze na nervy doopravdy počítač nebo jestli je pravda taková, že stroj je odrazem jeho předchozí osobnosti a představy o sobě samotném a že se teď nedokáže podívat do zrcadla, které mu nastavuje. Nebyl si tím jistý, v duchu se ale na okamžik zamyslel nad slovem předchozí. Zvláštní slovo. Proč ho asi použil? Že by se snad tolik změnil. Nezměnil jsem se. Ujišťoval se v duchu a udeřil zatětou pěstí do opěrky křesla. To oni se změnili, ne já. Jenže oni jsou ty, obviňovala ho jeho mysl. V čem se vůbec jejich poslání tak strašně lišilo od jiných? Samozřejmě, zdejší planety byly mnohem exotičtější než většina těch plastikových a ocelových světů, na jaké byl zvyklý, nelišily se však zase až tolik jako některé jiné planety v hraničních oblastech. A ty ho nikdy předtím nezměnili. Co ho tedy změnilo tam dole? Možná za to mohla skutečnost, že si, totiž jeho dvojníci, uvědomovali, že jsou tam dole doživotně. Že se už nikdy nebudou hlásit zpátky na velitelství, nepodají hlášení a nepůjdou si odpočinout před další misí. Že se už nikdy nevrátí ke svému pohodlnému životu a k tomu nejlepšímu, co jim konfederace může nabídnout. Poslední mise. Žádné další povinnosti vůči konfederaci, žádná práce pro nikoho jiného kromě nich samotných. Celý svůj život byl veden k tomu, aby o věcech uvažoval z kolektivního hlediska. Z hlediska největšího prospěchu pro největší počet lidí. Z hlediska ochrany civilizovaných světů před vnitřními silami, které je ohrožují. Učili ho, že může-li něčím prospět lidstvu jako takovému, nezáleží prakticky na tom, bude-li muset zemřít pár jedinců, vinných nebo nevinných, či dokonce celá planeta. Prospět. Ochránit. Spasit. Skutečně tomu ještě věří. Ptal se sám sebe. Plastikové světy. Znamenalo to snad, že se na nich rodí plastikoví lidé. Měl snad Dumonia pravdu. Byla ta mimozemská hrozba ještě nebezpečnější právě kvůli tomu, v co jsme se sami změnili. Civilizované světy byly přece šťastné. Neexistovala na nich chudoba, bylo na nich jen málo nemocí, neznali hlad ani žádné jiné formy lidského utrpení, kterými bylo lidstvo po celé věky sužováno. Dokonce ani na hranici, která se těšila obrovské technologické podpoře, nebyl život tak ubohý či nebezpečný, jak tomu bývalo na hranicích v minulosti. Byl v téhle kultuře vychován a když ji porovnal s jejími dějinami, věřil v ní. Byla lepší než všechno ostatní, čeho kdy dřív lidstvo dosáhlo. A v tom byla ta potíž, ta základní hádanka, se kterou si nevěděl rady. Nebyla špatná ani zlá. Byla to dobrá společnost, celkem vzato plná šťastných, zdravých a psychicky vyvážených lidí. Tohle pomyšlení mu nepatrně zlepšilo náladu. Dumonia se mýlil i v tom, když se domníval, že v takovém systému vyhasínají jiskry lidské velikosti. Tyto jiskry nevyhasly, pouze tiše doutnaly a čekaly, až jich bude třeba. Vardenův diamant toho byl důkazem. V tomto tichém čekání spočívala síla a naděje lidstva. Spočívala ve skutečnosti, že pro případ krize tu byla dostatečná rezerva k tomu, aby se lidstvo přizpůsobilo, změnilo, postavilo se čelem novým problémům. Doutnající, ale ne vyhaslá. I tahle myšlenka mu trochu zlepšila náladu, i když ne docela. To všechno bylo moc hezké z kolektivního hlediska, ale ne z hlediska individuálního. Ne z hlediska konkrétního jedince v pěti různých tělech. Už podruhé sledoval sám sebe, jak si počíná v nebezpečné situaci. Už dvakrát byl svědkem toho, jak se změnil, a to v jistých směrech radikálně, jak se vzdal své představy o sobě samém, své oddanosti svěřeným povinnostem a ideálům, dokonce i ideálů samotných. V obou případech se jednou provždy zpronevěřil normám svého osobního chování, svému pohledu na sebe jako na pilíř stability, jako na absolutního samotáře, který druhých využívá, ale nepotřebuje je. Tyhle charakterové rysy v něm také tiše doutnaly a vystoupily na povrch, když mu přeřízli obojek. Obojek, který ho poutal ke konfederaci, k její autoritě, k jejím principům a ideálům. Byl na tom obojku přivázaný dobrovolně a nepřeřízl ho sám o vlastní vůli, to však nic neměnilo na faktu jeho existence. Nejvíc ze všeho ho vyváděla z míry skutečnost, že on sám na tom obojku stále ještě přivázaný je. Samotné pomyšlení na to bylo děsivé, příčilo se všemu, k čemu se kdy hlásil a v co věřil, byla to však pravda, se kterou se musel vyrovnat. Ti muži tam dole, ti se domnívali, že se ocitli v pasti a jeho považovali za svobodného člověka. Mýlili se. A stejně jako oni záviděli jemu, také on záviděl jim. Stále však existovala jejich mise, jejich problém. Mise, v jejímž plnění pokračovali dokonce i oni. To bylo alespoň něco, čemu se mohl věnovat. Vyhodnocení. Korelační podobnost s Lilith je přímo fascinující, informoval ho počítač. Jsou tu určité naprosto iracionální společné prvky, přikývl. Všiml jsem si. Budeme samozřejmě někoho muset vyslat k Momrathu, to už za nás ale možná někdo udělal na základě třídění přicházejících dat. Budeme také muset zvýšit počet hlídek v celém Vardenově systému, protože tady někde nepochybně existují kontaktní místa mezi mimozemšťany a lidmi. Měli bychom také bedlivěji sledovat rekreační střediska na civilizovaných světech, poznamenal muž. Jsou to určitě klíčové oblasti, ze kterých organizují únosy cílových osob. Oběti odtamtud musí zmizet přinejmenším na týden nebo na 10 dní. To lze ovšem zajistit jen do jisté míry, upozornil ho počítač. Pomohlo by, kdybychom věděli, kdo ty cíle vybírá. Jejich hlavní plán a jeho schématami až dosud unikají, zejména proto, že nemáme dostatek identifikovaných robotických agentů, abychom mohli provést korelaci jejich pozic. Zdá se však zřejmé, že mimozemšťané postupují velice rafinovaně. To jsme věděli od samého začátku. Kdo by si byl sakra dokázal představit, že si nepřátelská armáda mimozemšťanů najme přední kriminální živly, aby za ní plnili všechny úkoly předsunutých jednotek? Obávám se, že jsou to víc než jen úkoly předsunutých jednotek. Co kdybychom postulovali jednu nebo dvě podmínky, které vzhledem k daným faktům vypadají logicky, i když nesmíme zapomínat, že máme co dočinění s mimozemskou psychologií, která se vyvinula neznámou evoluční cestou, takže se naší logikou nemusí nutně řídit. Pokračuj. Předpokládejme, že jsou buď v početní menšině proti našim vlastním silám, nebo že nejsou ochotni podstoupit ztráty, k nímž by pravděpodobně vedl přímý útok. To by mohl být nesprávný předpoklad, argumentoval muž. Konec konců, když dokážou vyrábět takovéhle superroboty, mohli by se jimi v bojových akcích nechat kompletně zastoupit. Možná. Spíš se ale přikláním k názoru, že proces nezbytný ke zdokonalení těchto nástrojů je příliš zdlouhavý, složitý, pracný a nákladný, než aby se mohl uplatnit v takové masové produkci. Předkládám naopak hypotézu, že jejich plán je kompletně založen na nepřímých metodách. Až příliš jsme se soustředili na alternativu přímé vojenské akce. Cože? Jak to myslíš? Předpokládejme, že jejich plánem je zaútočit proti nám zevnitř. Oslabit a rozložit klíčově důležité služby, klíčově důležitá zařízení, opěrný pilíř našeho ekonomického a sociálního systému. Pečlivě vybraný a umístěný organický robot by dokázal v dlouhodobé perspektivě napáchat víc škod než jakýkoliv přímý útok planetárních zabijáků. Stačí, abych se podíval na vaši vlastní psychologickou reakci na Vardenův diamant a vidím, jak snadno a nenápadně je možno nás přimět ke změně stran. Lidská rasa a její kultura má takový charakter, že by raději zničila sama sebe, než aby se nechala porazit nepřítelem zvenčí. Paralely tohoto myšlení najdeme mezi prvními nezávislými planetami a dokonce ještě dřív, ve hře jednotlivých národů na jedné planetě. Často jsme byli velice, velice blízko sebezničení, jen abychom se vyhnuli bezpodmínečné kapitulaci. To znamená, že ten, kdo by zaútočil přímo, by nic nezískal. Takže si myslíš, že cesta, kterou čtyři vládci zvolili, byla něčím víc než jen chytrým oportunistickým východiskem z nouze. HMMM. Larrow naznačoval, že původním duchovním otcem tohohle plánu byl Cregan, a není pochyb o tom, že Cregan měl velký sklon ke špinavým a podvratným intrikám. Zaklonil se a opřel se. Tak, aby bylo jasno. Tvrdíš, že mimozemštěné vůbec nemají v úmyslu zaútočit proti nám přímo. Že válka, pro kterou se rozhodli, je právě ta válka, kterou už proti nám vedou. Že jejich cílem je vnitřní rozklad a kolaps, kterého chtějí dosáhnout využitím našich slabin místo dobyvačného boje. Je to nejlogičtější vysvětlení, muž přikývl. A je to ta nejméně nákladná ze všech alternativ. Žádný z jejich lidí se neukáže a nevystaví nebezpečí. Špinavou práci obstará diamant a jeho prostřednictvím roboti. Dokonce se jim vrátí vynaložené náklady. Pokud máš tedy pravdu, jaká je analýza? Pokud čtyři vládci režírují vývoj událostí tímto způsobem a pokud budou volit správný a odpovídající postup, budou mít úspěch. Nepřijde to rychle. Možná dokonce nepoznáme a neuvědomíme si rozsah jejich úspěchu, dokud nebude pozdě. A s příslibem těch robotických těl a možnosti útěku by to mohlo skončit nejen únosy klíčově důležitých lidí a jejich nahrazováním dvojníky, ale mobilizací nejlepších zločineckých mozků posledních 70 let v takových tělech a jejich vysláním proti už tak oslabené a agenty prolezlé konfederaci. Tahle perspektiva ho děsila. Počkej chvíli. K tomu lze použít pouze kerberských zločinců. Zločinci na ostatních třech světech mají jiné varianty Vardenova organismu, které nebudou ochotné umožnit kerberskou výměnu mysli. Zapomněl jste snad na Mertonův proces. Zahvízdal a zavrtěl hlavou. To znamená, že naší jedinou nadějí je ty mimozemšťany najít a přinutit je k otevřené konfrontaci. A přitom nemáme žádnou záruku, že se někteří z nich skutečně někde v blízkosti Vardenova systému vyskytují. Je možné, že o všechno se starají roboti a třetí strany, najaté čtyřmi vládci. Třeba nám jeden ze zbývajících dvou agentů poskytne jasnou informaci, nadhodil optimisticky počítač. A pokud ne, třeba bude mít některá z našich hlídek ve Vardenově systému štěstí. Koreluj a odešli všechno, co máme, nařídil muž. Nezbývá nám než čekat. Provedu. Muž se vrátil do obytné kabiny modulu na velké hlídkové lodi, nalil si skleničku a posadil se na postel. Všechny hypotézy, se kterými přišel jeho počítač, ho znepokojovaly, stále se však nedokázal přinutit k tomu, aby se delší dobu soustředil na komplexnější problém a plán. Cal Tremon. Quinz Han. Ti. Dylan Kohlová. Jako nějaká melodie, která vám uvízne v mysli, takže ji slyšíte znovu a znovu, ať chcete nebo nechcete. Mám tě plnou hlavu.